να γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει ή να μην γίνει. Να το κάνουμε ή όχι. Να γίνουν ή να μην γίνουν. Να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε. Ναι ή όχι. Να γίνει ή να μην γίνει. Δεν πιστεύουμε να μην τον αναγνωρίσατε. Είναι ο Υπουργός Μεταφορών της κατοχικής Βου κυβέρνησης. Μαυρουδής, Μάκης, το χαϊδευτικό, Βορύδης, ο οποίος θέτει ερωτήματα, θέτει διλήμματα. Είναι από την ομιλία του τη χθεσινή στη Βουλή, συζήτηση προϋπολογισμού, μιλάει για τα θέματα του εκεί και έθετε κάποια ερωτήματα, μας παραξένεψαν, μας φόβησαν, δεν σας κρύβουμε. Απ' την άλλη μας διασκέδασαν αυτά τα ερωτήματα, γιατί λέμε από το λαός είναι. Αλλά μετά ξανά φοβηθήκαμε, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα και κυρίως προβληματιστήκαμε όταν πέρα από τα διλήμματα και τα ερωτήματα τον ακούσαμε να θέτει και άλλα θέματα για τη μεταπολεμική, μεταπολιτευτική Ελλάδα. Και η Ελλάδα θα γίνει ένας τόπος αυτός που θα έπρεπε να είναι. Ένας τόπος ελευθερίας, δημιουργίας, πολιτισμού, καινοτομίας, ευφυΐας, ανταγωνιστικότητας. Ένας τόπος που οι νέοι άνθρωποι θα μπορούν να ελπίζουν και να έχουν μέλλον. Just maybe I'm crazy. The world's been running, running, running, running, running, το μέλλον αυτό, μην το διαβάζετε λάθος, δεν υπονομεύτηκε γιατί ήταν νεοφιλελεύθερες ή φιλελεύθερες ή δεξιές ή πολιτικές. Λάθος το διαβάζετε. Θα συνεχίσουμε τη φράση του, γιατί μιλάει για το τι πήγε στραβά μετά τη μεταπολίτευση, μετά το 1975. Η ίδια κουβέντα έχει ξαναγίνει για το τι πήγε στραβά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη μεταπολεμική, μεταμφιλιακή Ελλάδα. Ξέρουμε όλοι ποιες δυνάμεις κυριάρχησαν, ποιο πλαίσιο ορίστηκε, πώς ορίστηκε αυτό το πλαίσιο και τι επιτυχία είχε αυτό το πλαίσιο σε όλους τους τομείς. Στο πώς δομήθηκε το ελληνικό κράτος, στο πώς είχε παροχές ο Έλληνας, παιδείας, υγείας, εργασίας, περιβάλλοντος, αισθητικής, κυρίως αισθητικής και στο τι ακριβώς συνέβη. Ο κύριος Βορύδης δίνει τη δική του απάντηση, τι έφταξε όχι μετά τον πόλεμο, τι έφταξε από τη μεταπολίτευση και μετά. Το μέλλον αυτό, μην το διαβάζετε λάθος, δεν υπονομεύτηκε γιατί ήταν νεοφιλελεύθερες ή φιλελεύθερες ή δεξιές ή πολιτικές. Λάθος το διαβάζετε. Υπονομεύτηκε γιατί ακολουθήθηκαν επί 40 χρόνια πολύ αριστερές πολιτικές. Μπράβο! Αυτό είναι που σήμερα πρέπει να ανατραπεί. I want you to want me. Να γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει ή να μην γίνει. Υπονομεύτηκε γιατί ακολουθήθηκαν επί 40 χρόνια πολύ αριστερές πολιτικές. Βέβαια. Το βρήκαμε το πρόβλημα. Είναι οι αριστερές πολιτικές που ακολουθήθηκαν από τη δεξιά κυβέρνηση του Εθνάρχη Καραμαλή, από την σοσιαλιστική κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, μετά από την σοσιαλιστική κυβέρνηση Σιμίτη, το μεσοδιάστημα το δεξιό του Μητσοτάκη κτλ. Κτλ. Είναι αυτό το γνωστό τροπάριο που λένε οι βουλευτές του λαού. Το έχει πει και ο Άδωνης κατά καιρούς, ότι έχει κυριαρχήσει η αριστερά στην Ελλάδα και αυτή φταίει για όλα αυτά που έχουν γίνει. Το ακούσαμε και αυτό. Ωραίο είναι, το κρατάμε και κυρίως κρατάμε τη διαβεβαίωση και τη σιγουριά του κ. Βορύδη ότι η Ελλάδα θα γίνει ένας τόπος όπως πρέπει να γίνει και άφησε εκεί τα γνωστά υπονοούμενα. Σε αυτόν τον τόπο που έχει γίνει ήδη όπως πρέπει να γίνει, έχουμε και ένα μήνυμα από τη Γερμανίδα Καγκελάριο που μαζί με τον Σαρκοζή φροντίζουν για μας, χωρίς εμάς. Μήνυμα προς των ελληνικών λαών. Εκ μέρους της Γερμανίδας Καγκελαρίου Αγγέλας Μέρκελ, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Χέρμαν Βαν Ρομπάι και του Επικεφαλής της Κομισιόν Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, καλά Χριστούγεννα, χαρούμενο και ευτυχές το νέο έτος. Ήθε η επόμενη χρονιά να σας βρει με ένα καλό νόμισμα. Με έναν πόνο. Εγώ λοιπόν δεν είμαι υπέρ των γαλλιστίων. Εγώ λοιπόν δεν είμαι υπέρ των γαλλιστίων. Α, αυτός ο τελευταίος είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης. Δεν του αρέσουν τα καλλιστεία. Είναι τη σοβαρή πολιτική σκηνή, άποψη. Είναι για τα σοβαρά και τα πολύ ενδιαφέροντα. Δεν είναι τώρα για καλλιστεία. Και όλα αυτά τα τετριμένα που υποβιβάζουν τη γυναίκα, τον άντρα όταν συμμετέχουν και άντρες κτλ. Κτλ. Λιτότητα τι είναι, ξέρετε όλοι εσείς, ο ελληνικός λαός έχει τέτοια εμπειρία, μπορεί να διδάξει και μάλιστα μας χρησιμοποιούν και ως παράδειγμα, το είπε και ο τραπεζό καινούριος πρωθυπουργός της Ιταλίας, δεν θα γίνουμε σαν την Ελλάδα και πάρτε τα μέτρα για να μην γίνουμε και μην καταντήσουμε σαν την γειτονική χώρα την οποία τη συμπαθούμε κτλ. Κτλ. Λιτότητα ξέρουμε όλοι τι είναι, αλλά όλο εμείς μιλάμε. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε και από έναν υπουργό τι ακριβώς είναι η λιτότητα. Για μας η λιτότητα σημαίνει σοβαρότητα, αυστηρότητα, αποτελεσματικότητα, μα προπάντων δικαιοσύνη και ισότητα. Μα προπάντων δικαιοσύνη και ισότητα. Πρέπει να εγκαταλείψουμε την αυταπάτη ότι είναι δυνατή η διατήρηση ενός τύπου ανάπτυξης που στηρίζεται στην τεχνική διόγκωση της ατομικής κατανάλωσης και παράγει σπατάλες, παρασιτισμό, άδικα προνόμια και διασπάθηση κοινωνικών πόρων. Δεν είναι ωραίος ο ορισμός? Δεν είναι πιο ωραίος αυτός ο ορισμός της Άννας Διαμαντοπούλου για το τι ακριβώς είναι λιτότητα για αυτούς? Δικαιοσύνη, ισονομία, οπότε θα την εφαρμόζουν συνεχώς, διότι έτσι όπως το περιέγραψε είναι ό,τι καλύτερο, είναι το όραμα όλων. Να έχουμε δικαιοσύνη, ισονομία. Αυτοί το λένε λιτότητα, εμείς κάπως αλλιώς. Οπότε συμφωνούμε και πάλι ότι είναι θέμα διατύπωσης. Ποιοι σώζουν τη χώρα 2 χρόνια τώρα, θα μας το πει ο Χρήστος Πρωτόπαπας. Όμως εμείς, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, στηρίξαμε για 2 χρόνια και με κόστος μας. Μπράβο! Και με κόστος μας. Και με κόστος μας αυτή την προσπάθεια για να σωθεί η χώρα. Μπράβο! Αυτό το κόστος τους είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό το επαναλάβαμε 2-3 φορές. Δεν έχουν άλλοι σε αυτόν τον τόπο κόστος. Έχουν μόνο οι βουλευτές που έσωσαν τη χώρα. Γιατί για αυτούς κόστος είναι μόνο το πολιτικό κόστος. Με αυτό μετριούνται, με αυτό συνονοιούνται. Δεν τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα το άλλο κόστος, το οικονομικό για τους πολλούς, το χρησιμοποιούν μόνο στα πάνελ και στα παράθυρα. Ποιο κόμμα ή ποιος πολιτικός έχει σήμερα το ηθικό διαμέτρημα να ζητά θυσίες από τον εργαζόμενο, τον μικρομεσαίο, τον συνταξιούχο, πράγματα που αλλάζουν δραματικά τη ζωή του? Ποιο κόμμα ή ποιος πολιτικός έχει σήμερα το ηθικό διαμέτρημα να ζητά θυσίες? Και όλα τα υπόλοιπα. Ποιο κόμμα έχει το ηθικό διαμέτρημα να ζητάει θυσίες που κάνουν τη ζωή μπάχαλο των Ελλήνων πολιτών? Το ΠΑΣΟΚ. Το έκανε μέχρι πριν 10-15 μέρες, πότε είχαμε τον Παπαδήμο. Μέχρι τότε το έκανε και το παραέκανε και είχε το ηθικό διαμέτρημα και κανείς δεν έλεγε τίποτα. Σήμερα όμως τα γυρίζει, κυρία Διαμαντοπούλου. Θα ακούσουμε τώρα την πλήρη απάντηση. Μόνο μία μεγάλη συνένεση. Μπράβο! Μία συνένεση που θα βασίζεται στην δικαιοσύνη της ίσης κατανομής των βαρών. Στην πάταξη κάθε απαράδεκτου προνομίου. Και κυρίως στον απογαλοκτισμό των κομμάτων από το κράτος και τις παραφιάδες κατοικοδίαιτης αγοράς. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Μόνον αυτή η συνένεση που θα βασίζεται στις μεγάλες αλήθειες που όλοι πια ξέρουμε μπορεί να συντελέσει στην απαρχή της ανασύνταξης ενός πολιτικού συστήματος, των κομμάτων αλλά και των προσωπικότητων, ώστε, γιατί όλοι αυτοί είναι απολύτως αναγκαία για να λειτουργήσει η δημοκρατία μας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Έτσι λοιπόν μας λύθηκε η απορία, σας λύθηκε η απορία και μάθαμε ποιο κόμμα και ποιος φορέας είναι αυτός που έχει το ηθικό διαμέτρημα να διαλύσει τις ζωές όλων των Ελλήνων. Η συνένεση, αυτό που έχουμε τώρα, το είχε και το προηγούμενο κόμμα, αλλά κάπως ήρθαν τα πράγματα, δεν μπορούσε τότε, μπορεί τώρα και αύριο θα δούμε ποιος θα έχει το ηθικό διαμέτρημα να διαλύσει τη ζωή των Ελλήνων. Γιατί δεν συζητάμε αν θα διαλύεται η ζωή, αυτό είναι δεδομένο. Ποιος έχει το ηθικό διαμέτρημα, αυτό είναι το θέμα μας. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, εδώ είναι Real FM 97,8, 211-200-8200, επικοινωνείτε με τον Αποστόλη. Real και ενώ το μήνυμά σας, Αποστολή στο 54%, και Στούντιο papakirialfm.gr, στέλνετε mail. Τι είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, μας λέει Λούκα Κατσέλη. Κύριος Παπανδρέου είναι το αλεξικέραυνο αυτής της κρίσης. Για μας η λιτότητα σημαίνει σοβαρότητα, αυστηρότητα, αποτελεσματικότητα. Μα προπάντων δικαιοσύνη και ισότητα. Να γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει ή να μην γίνει. Μα προπάντων δικαιοσύνη και ισότητα. Για μας η λιτότητα σημαίνει σοβαρότητα, αυστηρότητα, αποτελεσματικότητα. Μα προπάντων δικαιοσύνη και ισότητα. Αυτοί νομίζουν ότι τα κάνουν κιόλας. Όταν εφαρμόζουν λιτότητα από το 1974 και μετά, συνεχώς λιτότητα έχουμε με κάτι μικρά διαλύματα, ίσα έτσι για ξεκάρφωμα, νομίζουν ότι παρέχουν δικαιοσύνη, ισονομία, σοβαρότητα κυρίως, και τι άλλο λέει. Η συντρόφισσα Άννα, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Θα δώσουμε βιβλίο, εορτάζοντα, του Νίκου Μπογιόπουλου. Το βιβλίο που έχει γράψει και πουλάει σαν τρελό είναι «Ο καπιταλισμός ηλίθιε», είναι ο τίτλος. Οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211-200-8200 θα πάτε αύριο από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνι να το παραλάβετε. Οπότε τώρα πάρτε κατευθείαν, ώστε μόλις ακούσουμε ένα διαγωνισμό που ξεκινάει τώρα, όχι για το βιβλίο. Άλλος διαγωνισμός, να είστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε τα ονόματα. Ποιος διαγωνισμός ακολουθεί τώρα? Έχει να κάνει με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Παίξε τώρα και κέρδισε. Βρες ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κέρδισε πλούσια δώρα. Γίνε και εσύ διαμορφωτής της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, παρεμβαίνοντας στην μετά Γιώργου εποχή. Προέβλεψε ποιος δελφίνος θα φάει τους άλλους και τι ύπουλα μέσα θα χρησιμοποιήσει. Θες να γίνει πρόεδρος ο Μιχάλης? Είμαι παιδί της παραγωγής και της δημιουργίας. Θες να γίνει πρόεδρος ο Βαγγέλης? Δεν με ενδιαφέρουν οι ρόλοι, δεν με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα. Θες να γίνει πρόεδρος ο Ανδρεάς? Κοντός, ψαλμός, αλληλούια. Θες να γίνει πρόεδρος η Άννα? Όλα πρέπει να αλλάξουν και αυτή τη φορά θα αλλάξουν. Θες να γίνει πρόεδρος ο Χρήστος? Το μνημόνιο τι είναι? Λες να μείνει ο Γιώργος? Από εδώ και πέρα, αν θέλω να συνεχίσω, πρέπει να παίρνω φάρμακα. Παίξε και κέρδισε. Ποιος θα είναι ο καταλληλότερος επόμενος σοσιαλιστής που θα μαζέψει όλο το χαρτί? Γιατί αυτός ο σοσιαλισμός είναι τζόγος. Αν σου κάτσει, σου γαμάει τη ζωή. Θες να γίνει ο Μιχάλης, θες να γίνει η Άννα, θες να γίνει ο Χρήστος, ο Ανδρέας, λες να μείνει ο Γιώργος? Ωραία τα διλήμματα, και γι' αυτό μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, αλλά όχι τώρα, πάρτε για το βιβλίο. Μέχρι να ακούσουμε το λαό το πρώτο μέρος, θα έχουμε και τους πέντε τυχερούς. Η διετής διακυβέρνηση, η δική μας, οδήγησε σε αδιέξοδα. Μπράβο! Οικονομικά, κοινωνικά, εθνικά. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Νίκος από Πάτρα. Γεια σου Νίκο. Να σε ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Έλεγε, παρακαλώ. Βάσει αυτά που είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, βάσει Πάγκαλου, είναι μαπκας ή βάσει Θείου Γιώργου είναι τριμαπκας? Περιμένει να τον ξαναψηφίσουμε. Μας ξέσκησε να πάρουμε κάτι βαζελίνη να μας πει μοναχά. Μόνο λίγη βαζελίνη και λίγο άμμο για να μας κάνει καλό. Να σε ρωτήσω κάτι. Έλα ρε παιδάκι μου. Φίλε, γίνεται τόσο χαμός για αυτά που είπε ο Χρυσοχοΐδης. Δηλαδή, για μένα καλά κάνουνε, καλά κάνει κι αυτός. Αυτός είναι έξυπνος. Ο Χρυσοχοΐδης. Τέτοια ζώα, βέβαια. Πολύ έξυπνος. Τέτοια ζώα ξέρει που υπάρχουν από κάτω. Δηλαδή, θα μας κυβερνήσει. Μια φορά θα μας τύχει να μας κυβερνήσει ένας που έχει σώα σας φρένας. Δηλαδή, μόνο όσοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα θα πρέπει να είναι πρόεδροι και πρωθυπουργοί. Ναι, και πρόσεξε με, είναι έξυπνος για ένα και μόνο λόγο. Άκουσε με λίγο. Γιατί τέτοια ζώα είναι από κάτω που ό,τι μ***α και να πει, ό,τι και να κάνει, τα ζώα θα πάνε να τους ξαναψηφίσουν. Πώς το βλέπεις τώρα, Χρυσοχοΐδης, Λοβέρδος ή Βενιζελός? Δεν ξέρω, είμαι να σκάσω ρε παιδί. Είμαι να σκάσω, ξέρεις γιατί? Γιατί περίμενα την Άννα, εγώ την Άννα ήθελα. Νταλάρα, ε. Α, τώρα που το λες δεν είναι άσχημη ιδέα. Τη Διαμαντοπούλου είχα στο μυαλό μου. Αλλά και την Νταλάρα. Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Δεν με χαλάει και η Νταλάρα. Ναι, ναι, και η Διαμαντοπούλου όμως, ε. Τώρα έτσι όπως είναι, έχει δίκιο. Δηλαδή πρέπει να μπει κάπου τσόντα για αυτή, ρε φίλε. Δεν μπορεί τώρα. Ωραίος ο Λοβέρδος, ρε παιδί μου, αλλά πολύ γλίτσα, πολύ κλάμα, μιζέρια. Ο Χρυσοχοΐδης δεν είναι άσχημος, αλλά αυτή η ψυχασθένεια δεν την αντέχεις. Ναι, αλλά ξέρεις τι πιστεύω. Ο Βενιζέλος. Εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά και ο Βενιζέλος δεν είναι άσχημος, δεν είναι άσχημος, αλλά να είναι πιο μεγάλο το εγώ από τον πρόεδρο, ναι, δύσκολο, έχει, δύσκολο. Έχει, έχει. Η Άννα είναι η μόνη λύση. Σεμνή, σοβαρή, ικανή. Έτσι, έτσι, και λίγο μασόνους, εντάξει ρε Αποστολή. Άλλο αυτό. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο Χρυσοχοΐδης, σε παρακαλώ πολύ, πού ήταν τόσα χρόνια? Πού ήταν τόσο Καραγκιόζης τόσα χρόνια που βγήκε? Σε θέση σωτήρα, πού ήταν, σε θέση σωτήρα? Τι μαλάκα σου. Εργαζόταν για μάσκαλε. Δεν το προσέξατε? Όχι βέβαια. Α, έτυχε. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε. Απροσεκτούλα, απροσεκτούλα. Πανακρυφτούνε σε καναλαγούμι. Φοράνε. Να χωράνε, θα χωρέσουν, αγόρι μου. Θα χωρέσουν και θα του σκίσει ο κόσμος. Είναι η τσίπα που δεν του αφήνει, πιάνει πολύ όγκο. Ας αφήσουν την τσίπα έξω και να κρυφτούν μέσα. Να σου πω, ναι. Ο κύριος αντιπρόεδρος είχε πει ότι πληρώνει τέλη και δεν έχει έρθει. Καλά, κατάλαβα. Ναι. Γιατί έχω μια απορία. Εγώ πληρώνω φόρους. Γιατί δεν έχω ούτε παιδεία, ούτε υγεία και την κυβέρνηση την ορίζουν άλλοι. Έλα, καημένε τώρα. Άμα έχει έρθει, τα έχει όλα αυτά. Ναι, και παιδεία έχει και υγεία. Έχει εκπομπές υγείας. Πολιτισμό, τι θες, τι θες. Έρθει να έχει. Έχει, τέλος. Λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος αντιπρόεδρος. Έχει δίκιο που δεν έχουμε έρθει. Βέβαια. Έχει δίκιο. Έρθει. Είναι αντιπρόεδρος, εννοείται ότι έχει δίκιο. Α, χίλια συγγνώμη, δεν το είχα καταλάβει. Δεν πειράζει, καλέ. Γεια, Αποστολή. Γεια χαρά. Σε παίρνω από τα Γιάννενα. Θέλω... Αχ, αγαπημένα Γιάννενα. Τρελά Γιάννενα. Να σου πω, ρε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέει. Θέλω να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Είναι όντως Κέρινα. Κέρινα. Α, ναι. Γιάλινα είναι. Είστε διάλογο, απάτη. Ούτε που θα περάσω. Ούτε που να μου τον δείτε στα Γιάννενα. Με τέτοιο καιρό που έχει, καλύτερα να μην περάσει. Μην εκεί που είσαι, είναι μια χαρά. Καλέ, άσε που είναι και 5 ώρες. Ναι, άσε αυτό. Πού να έρχεσαι. Πας. Πας καλά. Λοιπόν, τώρα να σε ρωτήσω αυτό που θέλω. Ναι. Λέει ο Θήμιος συνέχεια, όταν αναφέρεται σε φασίστες και άδωνοι και τα λοιπά, Έλληνας με κάπα κεφαλαίο. Και δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτα τι σημαίνει αυτό, μπορείς να μου πεις. Όχι. Αποστολή. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ ποτέ δεν ψώνησα από τον Καβαλά. Έχεις ψωνίσει και δεν το ξέρεις. Κάτι χτυκιάρικα στην Αγία Βαρβάρα, κάτι λινά, κάτι ψεύτικα. Το Καβαλάς είναι. Το ξέρω, γι' αυτό δεν τα έπαιρνα. Α, δεν τα έπαιρνες. Όχι. Καλή, όλη τα φοράγαμε. Πληρώνω τώρα. Ναι, πλήρωνε. Γιατί ψώνεις ποτέ πάγκαλο, ψώνεις ραγκούση. Πληρώνεις τώρα. Όλους αυτούς. Ναι, ο Καβαλάς σε πείραξε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πρέπει να προσέχεις σήμερα, εκτός εάν θέλεις επισκέψεις να δεχτείς το βράδυ στο σπίτι σου. Τι είναι, ανάδρομος ο Ερμής? Όχι, βρε, έχει έρθει ο Αμερικάνος, ο υπουργός, και έχουν φέρει και το σούπερ κοριό, τον Αμερικάνικο. Οπότε, εάν σήμερα σου τηλεφωνοποιείς κάτι λέξη κλειδιά, ταμπού, ας πούμε, ενεργοποιείς. Όχι, δεν πιάνει γιατί το ξέρω τον έχουν φέρει. Είναι αυτό που λένε κοριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει. Τρία χρόνια πριν, γίνονται και πορείες αυτή τη στιγμή και θα γίνουν και το απόγευμα. Τρία χρόνια πριν, 6 Δεκεμβρίου του 2008, θυμόμαστε όλοι, Σάββατο ήταν, ξημερώματα Κυριακής, ένα έγκλημα που θα στοιχιώνει την εποχή μας και όλους μας, και τους ανίκανους κυβερνήτες, αλλά κυρίως τους αδίστακτους υποκινητές του κάθε Ελληναρά Κορκονέα, που του δίνει το δικαίωμα να σηκώνει το όπλο πάνω στα 15 χρόνια. Τι απειλή μπορούσαν να έχουν δύο άνθρωποι 37 χρονών με όπλα απέναντι σε 4-5 παλικαράκια? Είναι ψυχρό δολοφονία. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει απειλή, δεν υπάρχει επίθεση. Στόχευση προς το μέρος τους. Έχω δει την προέκταση των χεριών του προς το μέρος των ανθρώπων που ήταν στο σημείο. Κοιτάξτε, εμείς στεκόμασταν πίσω ουσιαστικά. Λίγο πιο πίσω από τους αστυνομικούς. Αυτό που είδαν όλοι είναι ότι σκόπευσαν προς την πλευρά των παιδιών. Είδα μία ομάδα από πιτσιρίκια όμως, γυμνό μάτι, χωρίς να πλησιάσει πολύ κοντά το σωματότυπό τους, έβλεπες ότι είναι μικρά παιδιά. Μπορεί να ήταν ο γιος σας, ο αδερφός μου, ο γείτονας, ο οποιοσδήποτε. Το είδα το παιδί αμέσως, το άγγιξα. Είναι μικρούλι, δεν έχει γένεια. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη. Ήταν πεθαμένος όταν τον είδα εγώ πολύ νωρίς όταν ήρθα. Φωνάζανε τα παιδιά, δεν έχει σφιγμό, και φύγανε οι αλήτες. Φύγανε. Έφυγαν με τα πόδια γιατί τα παιδιά είχαν σκύψει πάνω στο παιδί. Πρίζοντας το μικρό ότι τι θα μου κάνει, θα σου κάνω να εγώ. Και του λέει θα σου δείξω εγώ, και βγάζει το πιστόλι και του ρίχνει δύο πιστολιές σε ψυχρό. Έβαλαν το όπλο στη φύκη, στα σικάρια και φύγανε. Αυτοί σηκώνουν και φεύγουν. Εκείνη τη στιγμή εμείς κοιτάμε. Και βλέπουμε ότι είναι ένα παιδί στο έδαφος και ένας φίλος του, ο οποίος τον τραβάει από το χέρι. Να πείστε τη σκηνή, τον τραβούσε από το χέρι για να το σώσει. Οι αστυνομικοί φεύγουν, η δημιουργία φεύγει, αφήνουν τα πράγματα όσοι είχαν, ας πούμε. Έβαλε το όπλο όπου στη θήκη που το είχε, κοιταχτήκαν, ας πούμε, και φύγανε. Δολοφονία και μάλιστα εμψυχρό. Σαφέστατα. Δεν υπήρχε κάποια πρόκληση, παραπάνω από ό,τι σας περιγράφω, πολύ περισσότερο δεν υπήρχε απειλή. Ήτανε άδικο, ήτανε δολοφονία. Αυτόπτες μάρτυρες ήταν όλοι αυτοί την επόμενη μέρα του εγκλήματος, της δολοφονίας του μικρού Αλέξη. Αυτό ήταν το γεγονός. Αμέσως μετά ξεκίνησαν τα γνωστά στην Ελλάδα. Σήμερα κλειστό όλο το κέντρο της Αθήνας, Λεωνίδα, γιατί λέει έχουν διοργανωθεί και ήδη γίνονται 56 διαδηλώσεις για το θάνατο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ερωτώ, πες μου μία τελετή για το θάνατο του Κολοκοτρώνη που έφτιαξε την Ελλάδα. Μα δεν το κάνουν οι αριστερά. Για το θάνατο του Καποδίστρη που έφτιαξε την Ελλάδα. Μα γιατί και τις 56 κάνουν οι αριστεροί. Μα θέλω να σου εξηγήσω, αδερφέ. Είναι 56 διαδηλώσεις και κλειστό όλο το κέντρο για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, αιωνία του η μνήμη. Θεός χωρέστον. Μα το καταλαβαίνουμε πλέον τώρα. Άμα για το θάνατό του ευθυνόταν το Κουκουέ, για παράδειγμα, δεν θα γινόταν τίποτα. Λοιπόν, αυτά τα αδέρφια είναι βάλσαμο. Σε οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, είναι ό,τι καλύτερο. Το είχαν πει με αφορμή την πρώτη επέτειο που είχε γίνει τότε, πορείες κτλ. Και είχαν βγει μετά στην τηλεόραση τα δύο αδερφάκια και λέγανε αυτά. Ο Άδωνης και ο Λεωνίδας, βέβαια. Ο ένας πρόκοψε, για τον Λεωνίδα λέμε, που έχει αναλάβει τις πωλήσεις. Ο άλλος έχει προκόψει πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να λέμε γιατί. Όλες αυτές και άλλες διαδηλώσεις θα τις πατάξει ποιος. Καθημερινές κινητοποιήσεις λίγων εκατοτάδων συνεχίζονται ανεπόδιστες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες βλέπουν τη ζωή τους να γίνεται καθημερινή κόλαση. Αυτόν τον απίστευτο παραλογισμό, εγώ θα το σταματήσω. Ο Σαμαράς, όταν ακούτε κάποιον έτσι να λέει με έντονο τρόπο ότι θα κάνω κάτι, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Μας έχει πείσει άλλωστε, αμέσως μετά την επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, θα ξεκινήσει και με τις διαδηλώσεις. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Βαρβαγιάννης. Ο ίδιος. Από εταιρεία Μπακατσέλου τηλεφωνώ. Μπακατσέλου. Ναι, με τα είδη γηνής. Από Θεσσαλονίκη με παίρνετε. Όχι, από την Αθήνα. Μπακατσέλου δεν είναι η Θεσσαλονίκη. Τα κεντρικά μας, ναι, απλά έχουμε υποκατάσταση. Α, μπράβο, μπράβο. Που είναι η σύζυγος κύριου Βενιζέλου, έτσι. Ναι. Τι θα θέλατε. Εσείς ζητήσατε κάτι από με το. Μιλήσατε με τον κύριο Σταυρίδη. Ναι. Για κάτι μπιντέδες. Μιλήσατε, εντάξει. Μιλήσαμε, ναι, εσείς τι θα θέλατε. Α, τίποτα, απλά. Για τους μπιντέδες. Ναι, να σας διευκρινίσω. Ξέρετε τι, το πρόβλημα που έχω, γιατί εγώ το είδα στο εξωτερικό, αυτό εξήγησα στον κύριο Σταυρίδη. Αν μπορείτε να με εξυπηρετήσετε, καλώς. Ναι, πείτε μου. Γιατί εγώ ήθελα ένα μπιντέ από την εταιρεία Μπακατσέλου. Έτσι και λόγω του κυρίου Βενιζέλου, επειδή είμαι ψηφοφόρος εγώ, δεν ξέρω αν σε ενημέρωσε ο κύριος Σταυρίδης. Όχι, δεν. Είμαι φίλος μέλος, τέλος πάντων ζήτησα αν μπορώ να έχω μια καλύτερη τιμή. Αυτά τα βλέπουμε αργότερα. Αλλά εγώ ήθελα, γιατί το είδα στο εξωτερικό, μπιντέ με καπάκι. Έχετε σε τέτοιο πράγμα. Μπιντέ με καπάκι που να. Γιατί στην Ελλάδα δεν το έχω δει. Λοιπόν, υπάρχει καπάκι που προσαρμόζεται πάνω σε λεκάνη που κάνει χρήση και μπιντέ. Η λεκάνη κάνει χρήση και μπιντέ. Ναι, μάλλον αυτό θα εννοείτε. Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Μπιντέ ξεχωριστό με καπάκι. Πώς είναι η λεκάνη που κλείνει, άμα θες. Α, υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει. Θέλω το μπιντέ να κλείνει από πάνω. Ένα απλό καπάκι δηλαδή, όχι κάτι ιδιαίτερο. Να είναι σαν το μπιντέ όμως. Ίδιο χρώμα, ναι. Ίδιο υλικό, τα πάντα. Ναι. Γιατί το έχω δει μόνο έξω, δεν το έχω δει στην Ελλάδα και με είχε προβληματίσει και εγώ το ψάχνα. Και να είναι, αν είναι δυνατόν, τετραγωνισμένο. Το έχετε δει. Υπάρχει. Ναι. Υπάρχει τη ρόκα ότι ό,τι μπιντέ έχει, υπάρχει και καπάκι. Υπάρχει και καπάκι πάντως. Βεβαίως, ναι. Ξέρετε τι τιμή είναι αυτά, θυμάστε καθόλου ή όχι. Θα σας πω. Βασικά θέλετε, μου είπατε τετραγωνισμένο λίγο, έτσι. Αν γίνεται, ναι, είναι πιο στυλάτο και αν υπάρχει και σε χρώμα. Σε χρώμα, μόνο λευκό. Πράσινο. Δεν έχει πράσινο με ήλιο πασόκ. Όχι. Όχι. Μπορώ να βάλω εγώ από πάνω, άμα θέλω. Τι να βάλετε. Σχέδιο. Αυτοκόλλητο, άμα θέλω. Ναι, αυτό είναι δική. Είναι δικό μου, γιατί θέλω να βάλω έναν ήλιο έτσι. Να σας κάνω μια ερώτηση. Επίσης, θέλω, αν γίνεται, το βρυσάκι. Πώς είναι στις κουζίνες καμιά φορά που το βγάζεις από τη θέση του και το πας όπου θες. Ναι. Θέλω το βρυσάκι στον μπιντέ να βγαίνει. Έτσι για βαθύ καθάρισμα. Ναι. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Ναι, γίνεται. Έχετε τέτοιο. Ναι. Α, τιμή δεν μου πάτε. Λοιπόν, ο μπιντέ με το καπάκι είναι γύρω στα 200 ευρώ. Καλά είναι. Καλά. Είναι καλό υλικό, είναι πορσελάνη, τι είναι. Είναι τη ρόκα πορσελάνη, εννοείται ότι είναι ο μπιντέ πορσελάνη και το καπάκι είναι συμπαγέ πλαστικό. Δεν θέλω τώρα τίποτα πλαστικούρε και τίποτα τέτοια. Όχι. Δηλαδή, εγώ το προσέχω. Ή θα βάλει τον κόλο σου σε κάτι καλό ή θα το βάλει σε προχειρό πράγματα. Δεν είμαστε τώρα για τέτοια. Έτσι, καλά κάνετε. Είμαι από αυτού που λέμε, εγώ φυλάω τον κόλο μου. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Και το πληρώνω. Λοιπόν, περιμένω να σα πω και την μπαταρία. Και την μπαταρία. Με μπαταρία είναι? Δεν είναι μαζί με μπαταρία η τιμή αυτή που σας είπα. Η μπαταρία είναι ξεχωριστά η τιμή της. Α, και δουλεύει μόνο του, σου κάνει έτσι τον καθαρισμό με μπαταρία, πατάς το κουμπί και κάνει. Το βρυσάκι, δεν μου ζητήσατε βρυσάκι? Ναι. Σπιράλ, αυτό σας λέω για το βρυσάκι. Περιμένω εγώ. Περιμένετε. Και αν πείτε και πόσο φτάνει μακριά. Αν πέσει η μπαταρία, μπορώ να φέρω το αυτοκίνητο δίπλα να τη φορτίσουμε. Μάλλον έχει καταργηθεί, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άκυρη παραγγελία. Άμα δεν φτάνει μακριά με σπιράλ την μπαταρία, εγώ δεν τη θέλω. Τη θέλω για βαθύ καθάρισμα, σας λέω. δεν κάνετε και γελάω. Θέλω να κάνω αναδιάρθρωση του εταίρου. Δεν γίνεται αλλιώς. Μ' ακούτε, ε? Ακούω. Τον κύριο Σταυρίδη να πάρετε για πολλά χαιρετίσματα. Σας έφτιαξε. Α, με κοροϊδεύει. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον κύριο Αποστόλη ήθελα. Ο ίδιος, παρακαλώ. Παίρνω για κάποιο διαμέρισμα, μου είπε κάποιος φίλος μου ότι είστε κάποιο διαμέρισμα που νοικιάζεται. Ναι, ναι, δεν το αντέχω. Πρέπει να φύγω από εκεί το συντομότερο. Ναι. Είναι σε καλή κατάσταση. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει εκείνα τα πνεύματα που δεν τα μπορώ με τίποτα. Έχουν πεθάνει δύο παππούδες μέσα. Τρία χρόνια με εκεί δεν με αφήσαν σε ησυχία. Τι έχει μέσα? Έχουν πεθάνει δύο παππούδες εκεί. Δύο παππούδες μέσα στο διαμέρισμα. Ναι, ναι, όχι, τους έχουν μαζέψει, μην τρομάζετε. Δεν είναι εκεί, δεν έχουν σκουλικιάσει εκεί. Αλλά είναι εκείνα τα πνεύματα, δεν αντέχω, δεν έχω κλείσει μάτι τρία χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω αν επηρεάζεστε εσείς από αυτά, αν είστε προληπτικός ή τίποτα. Εγώ δεν τον μπορούσα μόνο. Καλά, τέλος πάντων. Πόσο τον νοικιάζετε? 7 εκατοστάρικα. 7 εκατοστάρικα. Το έδινα 1200, το ρίχνω τόσο να πάει να φύγει, επειδή είναι εκείνα τα παλιοπνεύματα, δεν τα αντέχω, θα πάθω κεφαλικό καμιά μέρα. Ναι. Μπου, μου κάνει ο παππούς. Ναι. Μπορούμε να το δούμε από κοντά κάποια στιγμή? Ναι, άλλες φορές στενάζει κιόλας. Πρέπει να ήταν πολύ ανώμαλος ο παππούς. Την έχει κάνει για διάλογο. Τέλος πάντων. Το κάνουν τα πνεύματα ή κάθεσαι στο σαλόνι και ακούς την κρεματοκάμαρα να τρίζει που πηδιώνται τα πνεύματα του παππού και της γιαγιάς. Κύριος Παπανδρέου είναι το αλεξικέραυνο αυτής της κρίσης. Είναι το αλεξικέραυνο αυτής της κρίσης. Έχει φάει κεραυνούς ο Γιώργος, γι' αυτό συμπεριφέρεται έτσι. Από τους πολλούς κεραυνούς, επειδή είναι αλεξικέραυνο, κατευθείαν πάνω στο κεφάλι τον χτυπάγανε. Από παλιά, βέβαια, δεν χτυπούσαν τους άλλους. Αλλά του έμεινε το κουσούρι και τον απολαύσαμε όλοι εμείς για δύο μόνο χρόνια δυστυχώς. Ελπίζουμε να στυλώσει τα πόδια, να ακούσει όλη την οικογένεια που του λέει μη φύγεις και να μείνει εκεί για να τον έχουμε και άλλο καιρό κοντά μας και σε ρόλους βέβαια και να παίρνει πρωτοβουλίες για δημοκρατία, για σοσιαλισμό περισσότερο και. Η κυρία Λούκα Κατσέλη τα είπε αυτά, αλλά δεν είπε μόνο αυτά. Αν γυρίσουμε πίσω, και εγώ νομίζω ότι αυτό θα καταγραφεί στην ιστορία τα επόμενα 5-10 χρόνια, όλοι εμείς που ψηφίσαμε και το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο, ήταν μια λύση ευθύνης και ανάγκης. Μπράβο! Ξέροντας πολύ καλά και ιδιαίτερα προσωπικά εγώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των μέτρων και δεν ήταν αποτελεσματικά και ιδιαίτερα άδικα. Μπράβο! Ωραίο ακούγεται αυτό. Να κάνεις κάτι, να καμαρώνεις μετά, αλλά να λες ταυτόχρονα δεν ήταν ούτε αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα που ψηφίσαμε και για τα οποία καμαρώνουμε και ήταν και άδικα. Έχει μια αντίφαση που μόνο ένας πασόκος μπορεί να την αντέξει και να την εξηγήσει και να χωρέσει μέσα στο κεφάλι του και στην καρδιά του κυρίως, με δεδομένο ότι θεωρούμε ότι έχουν καρδιά. Πολύ ωραία αντίληψη και για την πολιτική και για τη σοσιαλιστική προσέγγιση και για την ιδεολογία και για τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Αλλά κυρίως ωραία αντίληψη για τους πολίτες αυτής της χώρας. Όταν τα ακούς αυτά, τώρα τελευταία τους έχουν πιάσει διάφορα. Πανικός μάλλον είναι, βγαίνουν και λένε όλα αυτά που ακούμε από τον Χρυσοχοΐδη, από την Κατσέλη και από ένα σωρό, από τη Διαμαντοπούλου και από ένα σωρό άλλα ωραία στελέχη. Στην άλλη πλευρά έχουν άλλα προβλήματα. Ένας επιχειρηματίας που θα κάτσει μία εβδομάδα στο Υπουργείο, το πρώτο συνέστημα που του γεννάται είναι να πάρει ψυχοφάρμακα. Γιατί? Διότι πράγματα που σε μία επιχείρηση θα λύνονταν σε ένα λεπτό, άντε σε δύο, μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων, διεργασιών και διαβουλεύσεων επί μήνες. Αυτό το φόβο δεν τον έχει και δεν το διατρέχει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι επιχειρηματίας, έκατσε στην καρέκλα υπουργού. Φαντάζομαι τα βλέπει πολύ δύσκολα εκεί τα πράγματα, όμως δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει ψυχοφάρμακο και να επενεργήσει πάνω του το ψυχοφάρμακο. Μάλλον θα γίνει το αντίθετο. Στο ψυχοφάρμακο θα επενεργήσει πάνω ο Άδωνης με τα γνωστά αποτελέσματα, τα τραγικά για το έρμο και το καημένο το ψυχοφάρμακο. Άλλα όμως εξαρτώνται πλέον από την έγκριση των δανειστών μας, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών. Εκεί αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ να θα προσπαθήσω να τους πείσω. Εκεί αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ να θα προσπαθήσω να τους πείσω. Πρόσεξε, μωρή κακούργα, μη μας το ρίξεις με τα καμώματά σου. Για αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Μερικά πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν, δεν θα γίνουν αν δεν συμφωνήσουν και εκείνοι, ενώ θα έπρεπε να γίνουν. Πάνε και οι ηρωισμοί, πάνε όλα. Θα προσπαθήσω να τους πείσω, αν τα καταφέρω. Και μερικά που ήταν να γίνουν δεν θα γίνουν ενώ θα έπρεπε να γίνουν. Αμέσως με το που μπήκε στην κυβέρνηση πέσαν όλοι οι τόνοι. Ένα όραμα είχαμε κι εμείς, κάπου είχαμε να κουμπίσουμε, έναν αντάρτη είχαμε στο νου μας, τον Αντώνη Σαμαρά. Πάνε και αυτά, περάσανε, δεν έχουμε που να στηριχτούμε. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Το μνημόνιο απέτρεψε τη χρεοκοπία, αλλά δεν επανέφερε την οικονομία σε τροχιά οικονομικής βιωσιμότητας. Διότι διαμορφώθηκε καταρχήν ένα μη ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Ήταν πολύ ασφικτικό. Απέτυχε να αποκαταστήσει κλίμα εμπιστοσύνης, οικονομικής εμπιστοσύνης. Επίσης, η εφαρμογή του μνημονίου επιδείνωσε τις προοπτικές ανάκαμψης των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι ο Χρυσοχοΐδης, όχι αυτός που ακούσαμε χθες που ήταν από προχθές, είναι ο χθεσινός Χρυσοχοΐδης από τη Βουλή, ο οποίος πάλι συνεχίζει στο ίδιο μότο, ότι δεν τα πήγαμε καλά, δεν πετύχαμε, από προχθές έχει αρχίσει και τα λέει αυτά, ξαφνικά ανακάλυψε την Αμερική, την είχε ανακαλύψει από πριν, αλλά δεν μας την έλεγε γιατί είχε άλλες βλέψεις, προσωπικές υποθέσεις και κυρίως προσωπικές στρατηγικές. Τώρα τα έχει αλλάξει όλα, κάνει έντονη κριτική και με μόνιμη αποδό πρέπει να φύγει ο Γιώργος, γιατί αυτός φταίει, ενώ όλοι μαζί ψηφίζαμε, ενώ όλοι μαζί στηρίζαμε, φταίει ένας και μοναδικός να φύγει ο Γιώργος για να συνεχίσουμε εμείς την τόσο επιτυχημένη πολιτική που δεν τα κάναμε καλά πριν 2 χρόνια, αλλά θα τα κάνουμε καλά στα επόμενα 2 χρόνια. Και τα συζητάμε όλα αυτά όταν κάποιοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα σε αυτόν τον τόπο. Η ξενοκίνητη κυβέρνηση Παπαδήμου ξαναχτύπησε, υλοποιώντας τις εντολές στο προστάτη των δυνάμεων, της Τρόικας και του Δου Νου Του, προχώρησε στην απροκάλυπτη σύλληψη του αγωνιστή Λάκη Γαβαλά. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρυνή, σπάσε καρδιά με χάτι το γελαστό παιδί. Ο χώρος της αντιστασιακής και ανυπότακτης μόδας δέχθηκε ένα ακόμη ύπουλο χτύπημα. Χώρος και όνια θα θρυνώ, ως εδώ το του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Η κακοντημένη Μέρκελ, το αδίστακτο τραπεζιτικό κατεστημένο, οι άξιστοι Ευρωπαίοι έβαλαν σημάδι το γελαστό παιδί. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Η μόδα και το lifestyle αντέχουν. Σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνο να φοβώ. Δεν θα μας λυγίσουν οι φυλακές, οι χειροπέδες και η δημοσίευση της ηλικίας του συναγωνιστή μας. Έλληνες, ο Λάκης Γαβαλάς δεν είναι 59 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι κατοχικές δυνάμεις. Ο Λάκης Γαβαλάς είναι μόλις 38 ετών. Βασιλικιά μ' αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω. Το ψεύδος και η λάσπη δεν θα περάσουν. Όνια θα σε κλαίω. Λευτεριά στο Λάκη Γαβαλά. Γιατί όλους τους εχθρούς μας τα ξέρεις. Φακ, φακ, φακ. Λευτεριά στο Λάκ. Στο γελαστό παιδί. Ελλάς, Ελλάς, Λάκης Γαβαλάς. Αυτά να τα ακούει η κυβέρνηση Παπαδήμου, που έχει αρχίσει να βάζει τους αγωνιστές τον έναν μετά τον άλλον μέσα. Τους βγάζει βέβαια την επόμενη μέρα, αλλά και μόνο όλη αυτή η διαδικασία είναι υποτιμητική και ντροπιαστική. Θα πετύχει η Ελλάδα, να είστε σίγουροι όλοι. Θα πάμε καλά. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΣΑ, ιδιωτικοί φορείς όπως το IIF, θεωρούν αισιόδοξη την πρόγνωση για το μείον 2,8. Αλλά στο χέρι μας είναι. Εάν εμείς κινηθούμε δημιουργικά με τις διαρθρωτικές αλλαγές, με αλλαγή στα επίπεδα ρευστότητας, αν εφαρμοστεί η απόφαση του Οκτωβρίου, αν γίνει το PSI, αν λειτουργήσουν διαφορετικά οι τράπεζες, αν κινήσουμε το ΕΣΠΑ, εάν εκπληρώσουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου στους πολίτες από τα λεφτά που θα πάρουμε με την 7η δόση του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, εάν μπορούμε να πετύχουμε αυτήν την πρόγνωση για την ύφεση του 2012. Μπράβο! Τώρα νιώθουμε καλύτερα. Θα πετύχουμε, λέει, έβαλε 28 εάν. Αν γίνει αυτό, δεν πρόκειται τίποτα από αυτά τα εάν να υλοποιηθεί βεβαίως. Είναι τεράστια αυτά τα εάν. Έχει κουραστεί ο κόσμος. Δεν υπάρχει δυνατότητα οικονομική και ψυχική. Οπότε καταλαβαίνετε ποιο είναι το μέλλον όλων. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Σε λίγο βεβαίως κεντρικό μαγκαζίνο. Γιάννης Παπαδόπουλος. Το βράδυ έχει Ολυμπιακό Άρσεναλ. Τον μεταδίδει ο Ρίαλ από εδώ. Συντονιστείτε όσοι θέλετε και όσοι μπορείτε. Εμείς σας αποχαιρετούμε με τον λαό. Το τρίτο μέρος και πάλι χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Γεια σας. Ρε Αποστολή, δεν μου λες αυτό το στιχάκι που είχε γράψει ο Σαριανός στις Βουλής, τα έδρανα, αχ και εγώ να έκλανα για τον εαυτό του, το λέει για τον Μπάγκαλο. Ο Πανούς το είχε γράψει, όχι ο Σαριανός. Στις Βουλής, τα έδρανα, αχ και εγώ να έκλανα. Α, όχι. Δεν στέκει καθόλου. Δεν έφυγα, αδελφέ μου. Α, σημαντικά πάει συνήθως. Δεν μπορώ άλλο, Θανάση, στα 25 ποτερά. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά. Ο Ανέκ Χανιά τηλέφωνο, είστε καλά? Από πού? Από Ανέκ, την ναυτιλιακή εταιρεία. Α, για χαρά, τι κάνουμε? Να δούμε το, κάποια στοιχεία που έχω στο Excel μου, δηλαδή το fax, το τηλέφωνο αυτό που σας κάλεσα. Ωραία. Είναι, για να μιλάμε. Να κάνω μια ερώτηση τώρα, θα σας τα πω όλα αυτά. Αλλά τώρα εσείς έχετε κάτι ξενέρο τα ονόματα της Ανέκ, κάτι λατό, κάτι τέτοια. Δεν θα ήταν πιο ενδιαφέρον να κάνετε μπουμπούκος, ευγενία κλπ. Περσέα σε ένα, ε. Ναι, Περσέα σε ένα, δεν είναι ωραίο. Ναι. Εδώ όμως θα σας μαλώσω. Γιατί είναι. Είναι αδιάβαστο, σας πιάνω αδιάβαστο. Τι. Λισό και Λατό είναι αρχές πόλεις. Σας έπιασα. Δικά σας πλοία είναι όμως. Ναι, δεν έχουμε ωραία ονόματα. Ναι, είναι αρχές πόλεις. Δεν λέω. Θα χαρεί ο Άδωνης. Αλλά άμα το πούνε και ευγενία, θα είναι διπλή χαρά. Είναι αλήθεια, έχω ακούσει ότι η GA Ferries για να ξαναβγεί στην αγορά θα αλλάξει το όνομα. Τι να σας πω. Πώς είναι τα Γιάννενα, το κάνα πας Γιάννηνα, νέος Πανιώνιος. Μπορεί. Το GA Ferries θα το κάνει Καράτζα Ferries. Το επέβαλε ο υπουργός. Να σας πω, υπάρχει κανένας αρμόδιος που θέλει να κάνουμε κάποια παράπονα? Δεν είναι η κοπελιά η Εύη μας, έχει φύγει η τηλεφωνήτρια. Έχει φύγει, πείτε με εμένα για τα παράπονα σας. Το παραπονούμε, θα μας κόψανε το ΕΚΑΣ. Ξέρετε τίποτα γιατί. Έλα, σώσε την κυρία που τους το έχουν κόψει. Ναι, ναι, πείτε μου, κυρία μου, γεια σας. Καλημέρα σας. Σας το έχουν κομμένο. Μ' ακούτε? Ναι. Ναι. Για άκουσε, αγόρι μου. Εγώ έπαιρνε ΕΚΑΣ 200 ευρώ πρέπει να ήταν. Πάλι καλά. Λοιπόν, και χτες, θα ξέρετε, βέβαια καλύτερα που μας παίρνουν τάχα που έχουν τα υπουργεία και είναι όλα. Δεν τηλέφωνο. Και το κόψανε όλο. Έχουν δικαίωμα να το κόψουν όλο. Εγώ έχω ακούσει 700 το κόβουν και πάνω. Από 200 που δώσανε και 500 τη σύνταξη, κόψανε τα 5, από 720-35 κόψανε 235 ευρώ. Πάλι καλά να λέτε που κόψαν μόνο τόσα. Το σταυρό σας να κάνετε που έμεινε και κάτι. Δεν σας πω, εσείς αυτός που είσαι στην τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Ο Φερεντίνος είμαι, ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Ναι, ναι. Σισάκη, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Να είστε καλά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εκεί με το Σισάκη, καλά προσπαθούμε κι εμείς να ενημερώσουμε όσο μπορούμε να ψυχαγωγήσουμε ένα χαμόγελο από τη σήμερα ημέρα. Ναι, ναι, όντως, μόνο αυτό ακούω. Τώρα σε πάω κοντά να τα ακούσεις. Η Ελληνοφρένεια που μιλάει τώρα. Ορίστε. Η Ελληνοφρένεια είναι που μιλάει τώρα. Ναι, ναι, ναι, κάτι σκερβελέδες. Ναι. Να σου πω, και αυτή τα γραφεία που πήραμε το Υπουργείο, που πήραμε το Χίλιντζο, τα είχαν κλειστά. Ε, τι να κάνουμε, μαλάκες είναι. Να τους ανοίξει ο τάφος. Να χαίρετε. Εγώ νομίζω ότι με τσατίσατε σήμερα, δεν ξέρω. Σας τσατίσαμε. Ναι. Ε, καλά θα περάσει, πού θα πάει. Άκου να δεις λιγάκι, άκου να δεις. Μακεδονία ξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα. Δεν γράφτηκε τώρα επί Άδωνη. Έχει γραφτεί πριν από χρόνια. Και εμείς τα παιδιά το τραγουδούσαμε αυτό. Και είχε νόημα τότε, τώρα έχει νόημα. Θεσσαλονικιά ήμουν. Του Άδωνη η χώρα θα το κάνουν. Ποιο είναι ο Αλεξάνδρου? Του Άδωνη η χώρα. Ή του Καράτζη η χώρα. Καραγκιόζηδες όλοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τι λέξεις είναι αυτές. Τσαντίλα, τσαντίλα, να προσέχουμε και το στόμα μας. Και λίγα είναι, παρακαλώ, για πολλούς από αυτούς. Όχι μόνο για τον Άδωνη, βέβαια, εντάξει. Α, για τους άλλους, το νόμιζα για εμάς. Είχα έτοιμη βυσιά. Κατάλαβα, ναι, αλλά και εγώ. Είσαι λίγο πιο περήφανος για την πατρίδα σου και στον Άδωνη και τον Ψωμιάδη και τα λοιπά. Αυτοί είναι λίγο βαρεμένοι, να πούμε. Εσείς είστε περήφανοι για την πατρίδα σας? Εγώ την αγαπώ την πατρίδα. Α, ωραία, τι ψηφίσατε? Δεν ψηφίζω, κύριε. Είστε πολύ περήφανοι για την πατρίδα σας. Όρσε. Κύριος Παπανδρέου, είναι το αλεξικέραυνο αυτής της κρίσης. Είναι το αλεξικέραυνο αυτής της κρίσης. Για μας η λιτότητα σημαίνει σοβαρότητα, αυστηρότητα, αποτελεσματικότητα. Μα προπάντων δικαιοσύνη και ισότητα. Να γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει ή να μην γίνει. Μα προπάντων δικαιοσύνη και ισότητα.